24 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zacięta walka o nominację prezydencką, Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski na spotkaniach z wyborcami. Rzecznik prasowy Hezbollahu zginął w izraelskim ataku na Bejrut. Namioty spotkań stanęły w wielu miejscach w Polsce z okazji Światowego Dnia Ubogich. Żyję na ulicy. Musieliśmy z ludźmi pogadać po śmierci. W naszej sytuacji to jest bardzo dużo. Jutro Platforma Obywatelska ma przedstawić wyniki sondaży dotyczące poparcia kandydatów w partyjnych prawyborach. Głosowanie odbędzie się w piątek. Taki sposób postępowania jest właściwy dla Partii Demokratycznej, mówił podczas spotkania z wyborcami w Katowicach jeden z kandydatów, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Uważam, że ponieważ idziemy na bardzo trudny bój, ponieważ wybory prezydenckie będą najtrudniejsze po tych wyborach parlamentarnych i koniecznym jest wygranie prezydentury po to, żeby umocnić demokrację w naszym kraju, załatwić sprawy, które są dla nas najważniejsze, że dzięki prawyborom nasz kandydat będzie miał super mocny mandat. Do walki o nominację stanie też Radosław Sikorski. Dziś szef MSZ-u był w Przysieku w województwie kujawsko-pomorskim. Mówił m.in. o kwestiach związanych z migracją. Ocenił, że w Stanach Zjednoczonych demokraci przegrali wybory m.in. przez nieakceptowaną w społeczeństwie liberalizację przepisów migracyjnych. Społeczeństwa tego nie akceptują i mają rację, powiedział szef MSZ-u, nawiązując do sytuacji w Polsce. Tam jest 12 milionów ludzi, którzy mieszkają, pracują, mają biznesy, wysyłają dzieci do szkoły, korzystają z opieki zdrowotnej, którzy są tam nielegalnie, nie mają tytułu do przebywania w tym kraju. Proszę sobie wyobrazić, jak reagowałby nasz elektorat, gdyby coś takiego było w Polsce. Że są miliony ludzi bez PESEL-u, bez dowodu osobistego, a są traktowani tak jak obywatele. 7 grudnia na Śląsku wyłoniony w prawyborach kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta ma przedstawić swój program. Ratownicy Topru sprowadzili bezpiecznie trójkę turystów, którzy w nocy utknęli na tzw. grzędzie rysów na wysokości 2300 metrów. Turyści nie mogli sobie poradzić w oblodzonym terenie, część z nich nie miała zimowego sprzętu. To błąd w takich warunkach. Bezpieczne poruszanie się wymaga sporego doświadczenia i odpowiedniego sprzętu, mówi ratownik dyżurny Topru Grzegorz Kubicki. W wielu miejscach szlaki są zwlodzone, jest taka nieduża warstwa śniegu, kilkucentymetrowa, która powoduje, że te skały są przykryte śliskie. Szczególnie się to dotyczy tych wszystkich wystaw zacienionych. My uważamy, że jest to jedna z takich bardziej niebezpiecznych części roku. Warunki wysoko w Tatrach są zimowe, wieje silny wiatr, a od jutra do środy prognozowane są opady śniegu, zachmurzenie i znaczny spadek temperatury. Rzecznik prasowy Hezbollahu Mohamed Afif zginął w izraelskim ataku na Bejrut. Rano Izrael wezwał do ewakuacji południowej części stolicy Libanu. W komunikacie ostrzegano, że mieszkańcy znajdują się w pobliżu miejsc i aktywów Hezbollahu. Później w mieście słychać było wybuchy, a nad budynkami unosiły się kłęby dymu. Tłumy potrzebujących odwiedzają namiot spotkań, które staną na małym rynku w Krakowie z okazji obchodów Światowego Dnia Ubogich. Mogą skorzystać z porad prawnych i psychologicznych, pomocy socjalnej, aktywizacji zawodowej, otrzymują także wsparcie medyczne. Nie brakuje też warsztatów. Wiele osób korzysta także za darmo z usług fryzjerów. Pani mnie ostrzygła. Zwykle sam się goliłem. Żyję na ulicy. Jak nie masz pieniędzy, to chodzisz zarosnięty. A tak jest taka pomoc. Przyjrzysz i wyglądujesz jak normalny, dobry facet. Siostra Teresa Pawlak, Albertynka. To może być jakiś start. Ja nie mówię, że to miejsce od razu zmieni czyjeś życie, ale to może być taki moment, który nam pokaże tym osobom, które korzystają, że nie są gorsze, żeby się dobrze czuły w namiocie spotkania. Bardzo fajnie. Raz, że zbliża ludzi, no dodaje jakiegoś wewnętrznego ciepła, bo wie pan, usiąść między ludźmi i pogadać po śmierci. W naszej sytuacji to jest bardzo dobre. Gramy, coś tam się zawsze wycina, pomaga się, maluje. Także ja jestem z tego zadowolona, że coś takiego jest dla ludzi, takich jak my. Światowy Dzień Ubogich jest obchodzony po raz 8. Klimat. W większej części Polski jakość powietrza jest dziś bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Zgierzu, w Łódzkiem wskaźniki pokazują przekroczenie norm zanieczyszczenia. Dlatego lepiej, aby dzieci i osoby starsze nie przebywały długo na zewnątrz. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w całym miksie energetycznym Polski to 48%. Najbliższa zielona godzina, gdy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych, będzie od 23 do północy, a potem od 1 do 4 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Iga Świątek i spółka tworzą historię w turnieju Billie Jean King Cup. W Maladze polskie tenisistki w środku nocy wygrały z Czeszkami 2-1 w ćwierćfinale i o awans do finału zagrają z Włoszkami, które po drodze pokonały Japonki. W pierwszym spotkaniu Magdalena Fręch przegrała z Marię Bołuskową 1-6, 6-4 i 4-6. Następnie Iga Świątek pokonała Lindę Noskową 7-6, 4-6, 7-5. O awansie do półfinału zadecydował debel i Igi Świątek i Katarzyna Kawa w drużynie wygrały z Bołuskową i Katarzyną Siniakową 6-2, 6-4, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbik. To trudny przeciwnik, długi mecz wyczerpujący ze zwrotami akcji zarówno z meczu Magdy Fręch, jak i Igi Świątek. No i później nadspodziewanie chyba mimo wszystko dosyć gładko przebiegający debel z fantastyczną postawą, szczególnie Kasi Kawy. Widać, że sztab świetnie to przygotował. Postawili, jak widać, na właściwego debla. Brawo dla sztabu. Wczoraj po raz 98 w karierze zawody Pucharu Świata w slalomie wygrała genialna amerykańska narciarka Michaela Shiffrin. A dziś na zlodzonym stoku w Levi śmigali slalomiści na północy Finlandii. Po zmroku za dnia i przy sztucznym świetle triumfował Francuz Clément Noël. Drugi Norweg Henrik Kristoffersen, trzeci Szwajcar Loic Meillard. Jedyny Polak w stawce Jędrzej Jasiczek nie ukończył pierwszego przejazdu. Wybory w Polskim Związku Pływackim. Otylia Jędrzejczak została ponownie wybrana na stanowisko prezesa. Mistrzyni olimpijska z Aten w głosowaniu w Spale pokonała Pawła Słomińskiego, byłego prezesa federacji i swojego trenera sprzed lat. To także oczywiście, nie oszukujmy się, duże wyzwania, które są przede mną w nowej kadencji. Powinnam sprostać i będę chciała sprostać. Dziękuję bardzo za zaufanie, że po raz kolejny otrzymałam zaufanie, bo tak naprawdę te 3 lata to była skrócona kadencja, dzisiaj te 4 lata będziemy mogli spróbować coś wdrożyć. Wierzę, że będziemy rozwijać nasze polskie pływanie w każdych aspektach i przed nami dużo wyzwań w najbliższym czasie. Szukanie różnych rozwiązań na rozwój polskiego pływania będzie wzrastało i myślę, że to jest niezwykle ważne, więc będę w tą stronę szła, no ale także wyzwania organizacji wielkich imprez międzynarodowych. Czekamy. Z kolei w Porto odbyły się wybory władz Światowej Federacji Piłki Siatkowej. Nowym prezydentem FIVB został Brazylijczyk Fabio Azevedo. I jeszcze smutna informacja. W wieku 54 lat zmarł były znakomity bramkarz Wisły Kraków Artur Sarnat, mistrz Polski z Białą Gwiazdą z lat 1999 i 2001. Do końca dnia pochmurno w całej Polsce, miejscami deszcza, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy oraz południu porywisty wiatr, w Kudowie Zdroju 4 stopnie, w Ełku 5, w Siedlcach, Opolu i Sanoku 6, w Zabrzu 7, w Sopocie, Gryficach i Zakopanem 8. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź! Co za bachor! Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się! Bo ja Cię zdzielę! Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Ceny ścinamy nawet o wartość podatku VAT. Tylko do 19 listopada. Na przykład zmywarka Electrolux z technologią AirDry. Automatyczne otwieranie drzwi. Teraz za 1218,69 zł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Tak tniemy ceny w euro. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung Bespoke Jet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet. A ty za co go pokochasz? Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja, taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 360 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar, zapraszam. Ważna uwaga. Fragmenty opisu skutków wojny są drastyczne i mogą być trudne do przyswojenia dla osób wrażliwych. Na wojnie pierwsza umiera prawda. Wciąż nie wiem, komu wierzyć. Tym, którzy byli zaskoczeni decyzją Putina, a może tym, którzy mówią, to się musiało tak skończyć. Pewne jest, że przed świtem 24 lutego 2022 roku prezydent Rosji ogłosił swoją decyzję. Narodne Republiki Donbasu obratili się do Rosji. Republiki Ludowe Donbasu zwróciły się do Rosji z prośbą o pomoc. W związku z tym, na podstawie artykułu 51, paragraf 7 Karty Narodów Zjednoczonych, za zgodą Rady Federacji Rosji oraz zgodnie z traktatami o przyjaźni i wzajemnej pomocy z Doniecką i Ługańską Republiką Ludową, ratyfikowanymi przez parlament 22 lutego tego roku, podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest obrona ludzi, którzy od 8 lat są zastraszani i poddawani ludobójstwu przez reżim w Kijowie. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy oraz postawimy przed sądem tych, którzy dopuścili się wielu okrutnych zbrodni na ludności cywilnej, w tym na obywatelach Rosji. Tuż po tym, jak przemówienie Putina zostało pokazane w telewizji, na Ukrainę spadły pierwsze bomby. Kraj został zaatakowany nie tylko z terytorium Rosji, anektowanego Krymu, ale także z terytorium Białorusi. Rozpoczęła się prawdziwa wojna, choć Putin i jego ludzie do dziś unikają tego słowa i chowają się za operacją specjalną. Ta wojna trwa już 1000 dni. Zaatakowane zostały główne miasta Ukrainy – Berdiańsk, Czernichów, Charków, Odessa, Sumy i stolica kraju – Kijów. ONZ zweryfikowało ponad 10 tysięcy zgonów cywilów na Ukrainie. Wojna doprowadziła do ogromnego kryzysu humanitarnego. Tysiące Ukraińców zostało wewnętrznie przesiedlonych albo musiało uciekać za granicę. Węgry, Rosja, Rumunia i sąsiednia Polska, naszą granicę, przekroczyło ponad 17 milionów Ukraińców. W 2023 roku potęga armii rosyjskiej była znacznie większa niż armii ukraińskiej. 4 razy więcej gotowych na wojnę żołnierzy. Całkowita liczba samolotów Rosji 13 razy większa. Liczba pojazdów opancerzonych 4 razy większa. Flota morska 16 razy większa od ukraińskiej. W roku rozpoczęcia wojny Rosja wydawała najwięcej na świecie pieniędzy na wojsko. Dziś Putin wciąż wydaje więcej na armię niż na edukację i zdrowie. Bez wsparcia świata Ukraina byłaby bez szans. Miliardy dolarów pomocy płyną, przynajmniej do czasu zmiany gospodarza w Białym Domu, głównie z USA. Dotąd to ponad 120 miliardów dolarów. Ale Polska jest także jednym z największych pomocników. Ostatni raport Kancelarii Prezydenta sugeruje, że Polska zajmuje 1. miejsce w stosunku do PKB wśród wszystkich państw, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie. Pomoc militarna z naszej strony to 14 miliardów złotych. Koszty utrzymania uchodźców wojennych objętych ochroną tymczasową 7 miliardów złotych. Świadczenie opieki zdrowotnej ponad 3 miliardy złotych. Tylko w 1 miesiącach wojny Polacy z własnych kieszeni przeznaczyli na pomoc uchodźcom 10 miliardów złotych. Minęło sporo czasu. Wróćmy do marca 2022 roku. To nagranie reportera Polskiego Radia z polsko-ukraińskiej granicy. Tatiana była jedną z osób, które żyjąc już w Polsce przed wojną, wróciła do kraju, przynajmniej prawie do swojego kraju, żeby pomagać. Pierwsze dni to była kolejka prawie że do Lwowa, 55 kilometrów. Od granicy do Lwowa jest 60. Rozmawiam z miejscowymi ludźmi i mówią, że to jest... Teraz już jest okej, teraz już jakoś przeszło, bo 55 kilometrów była kolejka, ludzie szli po 35 kilometrów do granicy. Na początku nie było żadnych autobusów. Wiktor też zawrócił na granicę, żeby pomagać. Jest początek wojny, marzec 2022 roku. Jak to można powiedzieć, serce się kroi. Nikt tego nie oczekiwał, co takie może stać. Nie wiem, ja nie mam takich normalnych słów, co wykazać, co dzieje ten z Rosji chłop. Nie wiem, jak jego powiedzieć. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po 1000 dni wojny składa w telewizji NBC jasną deklarację. I have a lot of power. Mam wciąż dużo siły. But even feeling, ale nawet czując się silnym, mając ogromne wsparcie, to wcale nie oznacza, że my chcemy walczyć całe nasze życie. Bo cena jest wysoka. Wojna zabiera najlepszych z nas, bohaterów. Najlepszych mężczyzn, kobiety i dzieci. O to tu chodzi. Ale nie jesteśmy gotowi, żeby oddać naszą wolność temu p***emu terroryście Putinowi. O to tu chodzi. Dlatego walczymy. Po 1000 dni wojny świat jest w podobnej sytuacji. Zmęczenia, niepewności, wydawania kolejnych miliardów. Zmęczeni są także sami Ukraińcy. W najnowszym badaniu International Republican Institute Ukraińcy odpowiadają wprawdzie, że są optymistycznie nastawieni do wygrania konfliktu z Rosją. Na pytanie o wynik 88% Ukraińców odpowiada: wygramy tę wojnę. Ale to samo badanie przy pytaniu o to, jak widzisz przyszłość Ukrainy, wygląda gorzej. W 2022 roku, kiedy wojna się zaczęła, 95% Ukraińców mówiło raczej obiecująco. Dziś tylko aż 78% widzi nadzieję. I z każdym miesiącem jest ich i jej mniej. Kiedy wybuchła wojna, kraje zachodnie, Unia Europejska, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Rosję. Przestały kupować jej ropę i gaz. Główne, gigantyczne międzynarodowe firmy zawiesiły działalność w Rosji albo się wycofały. Chiny i Indie zajęły neutralne stanowisko w konflikcie. Rządy Białorusi, Kuby, Iranu, Syrii i Wenezueli oficjalnie Rosję poparły. I tak to trwa już 1000 dni. Prawie 3 lata brutalnego konfliktu trudno zamknąć w jednym słowie – wojna. Wybraliśmy kilka przełomowych bitew, wydarzeń, kryzysów, które pokazują skalę i skutki rosyjskiego uderzenia. 1 miesiące wojny to heroiczna obrona Mariupola. Portowe miasto położone nad Morzem Azowskim było jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych i gospodarczych Ukrainy. Było też jednym z głównych celów inwazji. Rosjanie zaatakowali je 24 lutego 2022 roku. Pełne oblężenie miasta zaczęło się 2 marca, podsumowuje Jakub Rusak, reporter Voice House. Rosyjski ostrzał Mariupola zabił około 25 tysięcy cywilów. 450 tysięcy osób było uwięzionych w mieście przez ponad miesiąc. Pierwsza oficjalna ewakuacja odbyła się dopiero 30 kwietnia. Do tego czasu ludzie de facto żyli w piekle. Przed bombardowaniami chronili się w piwnicach, bez dostępu do wody i żywności. Rosjanie zniszczyli ponadto sieć energetyczną, wodociągi i systemy ogrzewania. Część osób zmarła tylko z powodu skrajnie trudnych warunków. 9 marca rosyjska bomba lotnicza spadła na szpital położniczy w Mariupolu. W ataku zginęły 3 osoby. Dalej, 16 marca Rosjanie zbombardowali Teatr Dramatyczny i to pomimo, że przed budynkiem wielkimi literami napisano ostrzeżenia dzieci. Ostrzeżenia te były widoczne z perspektywy satelity. W chwili uderzenia w teatrze było nawet 1000 osób, zginęło 300. 18 marca rozpoczęło się słynne oblężenie kombinatu metalurgicznego Azovstal. Fabryka była ostatnim punktem obrony Mariupola. W zakładach znajdowało się wtedy ponad 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy, którzy heroicznie bronili się przed wrogiem, przed Rosją przez 63 dni. Walczącym brakowało żywności, leków i amunicji. Ranni umierali w dramatycznych warunkach z powodu braku dostępu do pomocy medycznej. Ostatecznie obrońcy Azovstalu złożyli broń 20 maja i to dopiero po bezpośrednim rozkazie ze strony prezydenta Zełenskiego. Przerażenie budziła także akcja Rosjan wokół zaporoskiej elektrowni jądrowej. To największa elektrownia atomowa w Europie. Rosjanie okupują ją od marca 2022 roku, żeby wywrzeć na Ukrainie presję i zmusić ją do poddania się. W pełni sprawna elektrownia dostarczała prąd do 1/4 ogromnego kraju. Od 2 lat nie działa w ogóle. Cały czas w elektrowni stacjonują rosyjscy żołnierze z ciężkim sprzętem bojowym i pracownicy państwowego rosyjskiego koncernu Rosatom. Walki w okolicy elektrowni doprowadziły kilkukrotnie do uszkodzenia wszystkich głównych linii energetycznych. I teraz problem polega na tym, że całkowita utrata zasilania grozi stopieniem rdzeni. To z kolei może prowadzić do uszkodzenia reaktorów i katastrofy ekologicznej na niewyobrażalną skalę. Problem polega też na tym, że przez ostatnie 2,5 roku rosyjskie wojska regularnie ostrzeliwują teren elektrowni. W ten sposób stwarzają dodatkowe zagrożenie skażeniem. Przypomnijmy też, że elektrownia od momentu inwazji była wielokrotnie odłączana od sieci i obecnie żaden z jej 6 reaktorów nie pracuje. Od września 2022 roku elektrownia nie produkuje też energii dla zewnętrznych odbiorców. I to jest kolejny problem, ponieważ zdaniem szefa ukraińskiego koncernu Enerhoatom aktualna degradacja obiektu może być tak duża, że w zasadzie zakład nie będzie już w stanie wznowić pracy. Wojna w Ukrainie to także same miasta, atakowanie cywilów w miejscach, które powinny być symbolem bezpieczeństwa i spokoju. Pokoju. Niezłomny. To słowo najlepiej opisuje Charków. Od początku inwazji, w lutym 2022 roku, zdobycie miasta jest jednym z głównych celów armii rosyjskiej. Celów wciąż niezrealizowanych. Naloty rakietowe stały się w Charkowie nową normalnością. Trwają nieprzerwanie od ponad 2 lat. Rząd ukraiński nazywa je wprost atakami terrorystycznymi. Bomby powietrzne, rakiety i drony regularnie niszczą infrastrukturę miejską, budynki mieszkalne, zabytki i sklepy. Bombardowania pochłonęły przy tym życia tysięcy osób. Ostatni nalot na Charków Rosjanie przeprowadzili na początku listopada 2024. Moskwa wystrzeliła wówczas 500-kilogramowe bomby lotnicze w 2 dzielnice miasta. Rany odniosło w sumie 25 osób, w tym kilkumiesięczne niemowlę. Na szczęście tym razem nikt nie zginął. Według mera Charków jest najbardziej zniszczonym miastem w całej Ukrainie. Jednak mimo stałego zagrożenia mieszkańcy wciąż nie chcą opuścić miasta. Właśnie za tę postawę 6 marca 2022 roku prezydent Zełenski przyznał Charkowowi tytuł Miasta Bohatera Ukrainy. To jednak Bucza stała się jak do tej pory prawdopodobnie najdramatyczniejszym symbolem rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Armia Kremla wkroczyła do miasta na początku marca 2022 roku w drodze na Kijów. Gdy kilka tygodni później ukraińscy żołnierze wyzwolili Buczę, dokonali odkrycia, które wstrząsnęło światem. Wycofujące się oddziały rosyjskie pozostawiły na ulicach miasta ciała swoich ofiar. Większość z nich miała związane z tyłu ręce i rany postrzałowe głowy. Odkryto też masowe groby, a w nich ponad 400 ciał. W sąsiadującym z Buczą Irpieniu kolejne 300 zamordowanych osób. Dokładna liczba ofiar wciąż pozostaje nieznana. Bucza leży zaledwie 25 kilometrów od centrum ukraińskiej stolicy. Choć wojna wciąż się toczy, to Bucza skupiła w sobie, jak w soczewce, cały jej koszmar, ale też wiarę w ludzi i dobro. Chcemy opowiedzieć historię Buczy, jej mieszkańców, pokazać, jaka była przed rosyjską inwazją, ale też opowiedzieć o tragedii, jaka tam się rozegrała. Usłyszycie za chwilę znakomitych polskich reporterów. Pawła Reszkę z tygodnika Polityka i Szymona Opryszka, piszącego dla portalu OKO.press, a także Ołenę Żeżerę Szaposznikową, która przez całe życie mieszkała w Buczy i musiała uciekać ze swojej małej ojczyzny, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Posłuchaj opowieści o Buczy. To ważne. Fragmenty opisu skutków wojny są drastyczne i mogą być trudne do przyswojenia dla osób wrażliwych. Mówi Paweł Reszka, reporter tygodnika Polityka. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem w to, że wybuchnie wojna. Już na pewno, że nie będzie to taka wojna na pełną skalę. To też jest troszeczkę dla mnie osobista katastrofa. Bo ja nie jestem wcale specjalistą od Ukrainy. Jeżeli się na jakimś kraju znam, to się znam na Rosji. I też w Rosji mieszkałem. Rosja była takim krajem, gdzie lokowałem też swoje uczucia. I to dla mnie było niewyobrażalne. Chociaż oczywiście nie miałem wielu złudzeń odnośnie reżimu Putina. Właściwie to nie miałem żadnych złudzeń, bo widziałem, co się działo w Czeczenii. Przeżyłem wojnę w Gruzji, przeżyłem od początku do samego końca aneksję Krymu. Widziałem, jak Putin rozprawia się z wewnętrznymi przeciwnikami. Widziałem, że ta Rosja obywatelska jest bardzo słaba, że w zasadzie no, jej nie ma. Że to są takie podrygi, że nawet usiłujemy wierzyć w ludzi, którzy nie do końca nam się podobają. No ale jednak myślałem, że Rosja gdzieś tam jest inna, że ta wojna nie nastąpi, że Putin się nie odważy, a jeżeli się odważy, to że spotka się z jakimś oporem. Prawdą jest to, że jak się zaczęła wojna, to ludzie nie uciekali z Buczy, ale uciekali do Buczy i do Irpinia. Chociaż no, w zasadzie to było alogiczne, ponieważ zbliżali się do spodziewanego kierunku natarcia wojsk rosyjskich. No ale wiadomo, że agresor chce zdobyć stolicę, więc w stolicy prawdopodobnie będą walki. No więc człowiek ucieka w cudzysłowie na wieś. Ja to zrozumiałem dokładnie, jak wjeżdżałem do Buczy, czy też Irpinia i widziałem takie plakaty, takie banery, billboardy reklamujące nowe budowy, nowe budownictwo. Kupujcie domy, bo zielony zakątek, cisza, daleko od miasta. No więc ludzie od wojny uciekali do tego swojego zielonego zakątka, lasu, z dala od miasta, z dala od stolicy, która się barykadowała, która robiła blokposty, gdzie już przestało działać metro, gdzie wszystko było zastawione workami z piaskiem i wyglądało bardzo przerażająco. No więc jasne jest, że na wsi powinno być lepiej. No poza tym po co najeźdźcy takie małe miasteczko? Co oni tam będą robili? Jakie mają interesy? Nie ma tam ani zakładów zbrojeniowych, ani budynków administracji publicznej, nie ma tam prezydenta, nie ma tam premiera, nie ma tam generała. No to są zwykli ludzie. Więc uciekali od wojny i znaleźli się w pułapce. Śmiertelnej pułapce, bo nie dość, że toczyły się walki, wcale niedługo, to gorszą rzeczą było to, że miasteczko i okoliczne miasteczka, tak jak Borodzianka, tak jak Irpin, dostały się pod okupację i były przez kilka tygodni zajmowane przez rosyjskie wojska. Pani redaktor, która zajmowała się magazynem, nie mogę zdradzić jakim, ale wypuściła 23 lutego magazyn do druku, wybuchła wojna, magazyn nie został wydrukowany, a ona z mężem ewakuowała się do miasteczka na wschód od Kijowa, gdzie zamieszkali w daczy, którą zwykle wizytowali odpoczynkowo. I jej wioska też została zajęta przez Rosjan i ona sama przyznawała, że właśnie wpadła w tą pułapkę, że wydawało się, że Rosjanie będą celowali w Kijów, ale nikt nie spodziewał się, że zajmą okoliczne wioski czy też miasteczka. I to myślę było przekleństwo tych sypialni czy też miejscowości uzdrowiskowych wokół Kijowa, które w pierwszej kolejności zostały zajęte przez Rosjan i też doszło tam do największych tragedii na największą skalę, ponieważ jeśli się spojrzy, gdzie Rosjanie dokonywali masakr, to właśnie miejscowości na zachodzie Kijowa, ale też właśnie okolice Czernichowe na przykład i cała ta wschodnia ściana, gdzie też dotarli i okupowali, jakby starali się przejąć kontrolę nad Kijowem, ale właśnie z tamtych pozycji. W pierwszych dniach wojny Rosjanie uderzyli od razu z kilku kierunków. Bomby i pociski spadały na Charków, Mariupol, Melitopol, Kramatorsk, a także na Kijów. Może dlatego początkowo brak wieści z Buczy nie był niepokojący. W rzeczywistości miasteczko niemal od pierwszych dni wojny znajdowało się pod rosyjską okupacją. Oczy były skierowane na duże miasta, ważne miasta, więc i Bucza, i Irpin były gdzieś tak w zapomnieniu, bo wróg już był na przedmieściach Kijowa. No a Bucza była odcięta i od świata, i od informacji, i nie za wiele wiedzieliśmy, co tam się dzieje. I nagle okazuje się, że na ulicy Wagzalnej jest cała kolumna zniszczona czołgów, transporterów opancerzonych, cystern z paliwem. Potem dopiero zaczęliśmy to rozumieć, że Rosjanie mają maksymalnie, i chyba Rosjanie też zaczęli to rozumieć, że będą mieli maksymalnie pod górkę, że to wszystko, te opowieści, że Ukraina jest okupowana przez faszystowską juntę i czekamy tutaj na was, nasi kochani wyzwoliciele z kwiatami, to jest bzdura. Jeśli Putin w to wierzył, to został oszukany. Cały plan pod tytułem szybko weźmiemy Charków, szybko weźmiemy Kijów i wszystko, opór upadnie, Ukraińcy będą nam bili brawo, a tego wariata, aktora faszystę Zełenskiego się po prostu aresztuje, legł w gruzach. Symbolem była ulica Wagzalna w Buczy. Kiedy oni wjechali, myśleli, że wszystko jest w porządku i nagle dostali potężny cios. Ludzie, informując o tym, że jest ta kolumna, popełniali w jakimś sensie samobójstwo, tak? Wiedzieli, że to się źle skończy. I to było punktem odniesienia dla dalszych losów Buczy. Przynajmniej ja to tak czytam, że los ulicy Wagzalnej i tej kolumny ulicy Wagzalnej tkwił bardzo głęboko, jak taka zadra, jak taka drzazga w wojskach okupacyjnych. Od chwili zajęcia Buczy przez okupantów rozpoczęła się koszmarna gra z losem w rosyjską ruletkę. Wielu mieszkańców opowiada, że przeżycie lub śmierć zależały od nastroju sołdata, stojącego na blokpoście, siedzącego w transporterze opancerzonym albo czołgu. Niektórzy dowódcy wręcz zachęcali swoich ludzi do mordowania cywilów, zwłaszcza tych, którzy usiłowali uciec z Buczy. Jest wstrząsające to, że jeździło się po Buczy i widziało się samochody, takie zwykłe, najzwyczajniejsze samochody, jakieś takie Ford Fiesta, Ford Focus, jakiś Fiat Panda, no takie najzwyczajniejsze samochody, ani drogie, ani tanie, no takie zwykłe, z białymi flagami gdzieś tam powtykanymi, z napisami na kartkach dzieci. Te samochody postrzelane, posiekane odłamkami, zakrwawione, a w każdym samochodzie historia rodzin. Zaglądasz i widzisz, że ci ludzie po prostu uciekali przed wojną, możesz sobie wszystko opowiedzieć. Widzisz hulajnogę, to znaczy, że w samochodzie był nastolatek, widzisz jakieś nosidełko, to, że było niemowlę. Widzisz, że ci ludzie zabierali ze sobą wszystkie pieniądze, które oczywiście były rozkradzione, ale na przykład dokumenty jakieś, prawo jazdy na traktor oraz uprawnienia do spawania na gorąco i jakieś takie rzeczy, o których się nie pamięta, że się je ma, a jak uciekasz i być może uciekasz na długo albo i na zawsze, to warto to wszystko mieć, bo może ci to pozwolić łatwiej wystartować, łatwiej rozpocząć nowe życie. No i to ich życie się kończyło 100, 200, 300, 500 metrów od domu, bo jakiś żołnierz siedział w transporterze opancerzonym i otworzył ogień do wolno jadącego samochodziku, w którym siedziała mama, tata, dwójka dzieci i po prostu, brutalnie mówiąc, rozwalił. W tych samochodach jeszcze kawałki ciał, niektóre samochody płonęły, więc były zwęglone ciała. Strasznie niewytłumaczalne, no bo w sumie dlaczego nie wypuścić takiego samochodu? Co ci się to obchodzi? Tym bardziej, że oni się bardzo bali tych Rosjan, więc jeździli bardzo wolno, próbowali negocjować, wychodzili z tych samochodów. Nie wiem, co się stało z tymi ludźmi, nie wiem, co się stało z tymi Rosjanami. Opowieści Ołeny, Szymona Opryszka i Pawła Reszki przeplatają się ze sobą. Mówią o tych samych ofiarach, choć każde z nich ma trochę inny okruszek lustra, w którym odbijają się ich losy. Jak w historii Margarity Czikmariowej i jej dwóch synów Matwija i Klima, która wraz z mężem Aleksandrem usiłowała wydostać się z miasta. Jest jeszcze jedna historia rodziny, która uciekła z Ługańska. Ci ludzie kupili dom w Buczy. Postanowili wyjechać 5 marca. Też ich rozstrzelano. Zginęła żona i dwoje malutkich dzieci. Dwóch chłopców. Mąż przeżył, ale został ranny i amputowano mu nogę. O tej rodzinie Paweł Reszka napisał poruszający reportaż. Bucza, śmierć i Margarita. Opowiedział w nim o ostatnich chwilach życia Margarity i jej dzieci. Opisał też, jak jeden z mieszkańców zbierał ich szczątki, bo pochować człowieka to chrześcijański obowiązek. Ze stojącego obok Volkswagena busa wyciągnął pomarańczową narzutę. Położył na niej zwęglone szczątki Rity i chłopaków. Zawinął to wszystko w tobołek i ruszył przed siebie. Na plecach niósł sąsiadów, a duszę na ramieniu. Od początku do końca prześledziłem ich drogę. Trzy osoby zginęły, dwójka dzieci i mama, a ojca znalazłem w szpitalu z urwaną nogą. Odnalazłem ich samochód, odnalazłem miejsce pochówku, znalazłem łuski nawet, jakieś kawałki ciał, które jeszcze tam były. No, odtworzyłem całą tą historię. Nie mogłem sobie wyobrazić, po co. Dlaczego ten żołnierz pociągnął za spust? Co im przeszkadzał ten samochód? Dlaczego go nie wypuścił? Albo go nie zawrócił? Albo nie obrabował ich z pieniędzy, nie zabrał im tego samochodu i nie kazał im w skarpetkach wracać do domu? Po co on strzelił? Jaką on miał z tego korzyść? Bucza znalazła się na linii frontu już pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Znajduje się pomiędzy Hostomelem, w którym wylądował rosyjski desant, a Irpieniem, w którym znajdowali się ukraińscy żołnierze. Mówi Ołena Żerzera-Szaposznikowa, dziennikarka i mieszkanka Buczy. Bucza była szarą strefą. Ostrzały prowadzone były z Hostomela po Irpieniu i z Irpienia po Hostomelu. Dlatego ludzie, którzy zostali w Buczy, myśleli, nam się upiecze. Tak było 24, 25, 26 lutego. Byli przekonani, że nic im się nie stanie. Niestety, nie upiekło się. Pod koniec lutego rosyjskie oddziały desantowe połączyły się ze znacznymi siłami, które przybyły z terenu Białorusi. Przez Buczę przetoczyły się oddziały rozgwardii, piechota i kadyrowcy. Żołnierze wysłani na wojnę w Ukrainie przez Ramzana Kadyrowa. Na początku marca niemal cały Irpień i Bucza były zajęte przez siły rosyjskie. Pod całkowitą okupacją Bucza znalazła się 5 marca, gdy Rosjanie weszli do miasteczka od strony miejscowości Worzel i stworzyli swój sztab na terytorium Huty Szkła, która znajduje się na ulicy Jabłońskiej. Jak podają ukraińskie media, przez Buczę wciąż przemieszczały się coraz to nowe siły Rosjan, którzy traktowali miasteczko jako bazę noclegową i punkt tranzytowy na trasie do Irpienia, który był regularnie bombardowany, podobnie jak położona niedaleko Borodzianka. Kiedy zaczęły się akty okrucieństwa wobec mieszkańców i mordowanie cywili? Trudno to jednoznacznie ustalić. Świadkowie podkreślają jednak, że od samego początku Rosjanie byli bardzo niezadowoleni z tego, że Ukraińcy traktują ich jako agresorów. Trudno się mówi o okrucieństwie tych ludzi. Nie mogę zrozumieć ich psychiki i motywów. Nawet nie wiem, do kogo ich porównać. To jakieś zwierzęta. Wydaje mi się, że kiedy wchodzili do Buczy i tam natknęli się na opór, bo przecież na ulicy Wokzalnej została rozbita ich kolumna, postanowili się zemścić. To jeden z wariantów. Ale mścić się na cywilach? Za co? Nie potrafię zrozumieć. Co im zawinili cywile, którzy spokojnie tam sobie mieszkali? A przy okazji wśród zamordowanych było bardzo dużo osób rosyjskojęzycznych. Nikt ich nie pytał, kogo popierają, jakim językiem się posługują. Po prostu strzelali do nich snajperzy albo żołnierze z wozów opancerzonych. Ołena przypuszcza, że żołnierze dokonujący mordów na cywilach w Buczy wykonywali rozkazy dowództwa, które chciało zastraszyć mieszkańców i przedostać się do Kijowa. Mówi Paweł Reszka, dziennikarz Polityki. Rosjanie działają podczas wojny dosyć standardowo. To znaczy jest zmasowany ostrzał artyleryjski i potem dopiero zobaczymy, co się dzieje. Akurat jeżeli chodzi o pierwszą operację wojny przeciwko Ukrainie było inaczej. Oni liczyli na to, że bardzo szybko zdobędą konkretne miasta, konkretne punkty, na przykład Kijów, przez co złamią opór, wobec czego oni wbijali się długimi kolumnami pancernymi, takim wąskim pasem i chcieli dojść jak najdalej. Byli atakowani z boków, rozbijała się bardzo szybko taka wojna podjazdowa, wojna partyzancka i okazało się przy totalnym braku poparcia ze strony ludności miejscowej, okazało się, że to jest bardzo zła taktyka, więc teraz wrócili do swojej taktyki. Niektóre media porównują zachowanie rosyjskich żołnierzy w Buczy do Groznego w czasie pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej, kiedy na miasto spadały bomby, a żołnierze regularnie dokonywali ostrzałów z moździerzy i czołgów. Paweł Reszka, który przez wiele lat był korespondentem w Rosji i był w tym kraju również w strategicznych momentach, takich jak wojna w Czeczenii, uważa, że takie zestawienia są błędne. Ponieważ Grozny się bronił i Grozny był otoczony i ostrzeliwany przez wiele, wiele dni. Jeżeli widziałem coś podobnego do zniszczonego Groznego w Czeczenii, to widziałem to niektóre dzielnice, też zresztą leżącej po sąsiedzku z Buczą, Borodziance. Borodzianka przez ulicę centralną Rosjanie chcieli przeprowadzać swoje kolumny pancerne. Ukraińcy się bronili, z okien, z blokowisk strzelali do tych kolumn pancernych, więc najpierw Rosjanie odpowiadali ogniem, a potem po prostu zbombardowali całą dzielnicę. Więc momentami Borodzianka wygląda jak Warszawa po powstaniu, albo jak Grozny po II wojnie czeczeńskiej. Natomiast Bucza jest zniszczona, ale bardzo punktowo. To znaczy, to co jest najbardziej przykrego w Buczy, to świadomość, że większość zniszczeń nie jest spowodowana przez wojnę, ale przez okupację. Widać ślady na blokach ostrzałów i walki. Niektóre domy zostały centralnie trafione pociskami, ich po prostu nie ma. Niektóre zostały tylko spalone, ale niemal wszystkie zostały zrabowane. I to jest dramat, bo jeśli można nawet usprawiedliwić czy wyobrazić sobie barbarzyńską taktykę wojenną polegającą na dywanowych nalotach, niszczeniu całych miast, niszczeniu jakichś sektorów miast, bo na przykład chcemy oszczędzić życie swoich żołnierzy. No i możemy wymyślić dziesiątki różnych uzasadnień dla takiego działania wojennego. No to jednak Bucza ucierpiała głównie już po ustaniu działań wojennych, kiedy Rosjanie wzięli ją w posiadaniu i metodycznie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, swawolili tam sobie, robili co chcieli, grabili, mordowali, wchodzili do domów, gwałcili. To był rzeczywiście dramat. W domach, na terenach fabryk siedzieli rosyjscy snajperzy. Dzielili teren na kwadraty i strzelali do kogo popadnie. Nie było żadnej logiki w tym, kogo rozstrzeliwali. Na przykład moja sąsiadka, koleżanka po fachu, z którą pracowałam nad różnymi tematami dotyczącymi spraw obywatelskich, Tania Jeromienko. Po prostu wracała z rodziną od swojej mamy, która mieszkała niedaleko, w dzielnicy Leśna Bucza. Snajper strzelił jej prosto w głowę, w środek czoła. Zastrzelił kobietę, która szła ze swoim mężem i córką. Na oczach bliskich zabił ją rosyjski snajper. Niestety nie udało się od razu zabrać ciała, ponieważ Rosjanie nie pozwalali tego zrobić. Mało tego, wzięli męża Tani do niewoli. Co prawda uwolnili go następnego ranka. A w nocy ojciec Tani poszedł do bazy Rosjan i błagał ich, żeby pozwolili mu zabrać ciało. Udało się. Oczywiście nikt nie pozwolił pochować jej na cmentarzu, więc przez cały następny dzień mąż Tani i jej ojciec kopali dla niej grób na podwórzu jej mamy. Pod drzewem, pod dębem, tam ją pochowali, tymczasowo. Później została pochowana na cmentarzu. To już po deokupacji Buczy. Paweł Reszka w jednym ze swoich reportaży opisywał historię pani Iriny, Rosjanki, mieszkającej w Buczy od lat. Żołnierze rosyjscy na jej oczach zastrzelili jej męża, choć błagała ich po rosyjsku, żeby oszczędzili go. Pani Irina, z którą rozmawiałem, bardzo mnie przepraszała, że nie mówi po ukraińsku, że mówi bardzo słabo. też mówię kiepsko i tak naturalnie się porozumiewam po rosyjsku, więc przeszliśmy po rosyjsku, choć ona bardzo starała się wstawiać jakieś takie ukraińskie słowa. No była Rosjanką, po prostu mieszkającą w Buczy Rosjanką, tak jak wielu Rosjan. Pierwszym językiem i w zasadzie jedynym był język rosyjski. Natomiast czuli się obywatelami Ukrainy i nie mieściło im się w głowie, że ci Rosjanie przyjdą i będą robili takie rzeczy. No ale jak ktoś ci chce zabić męża, no to rozmawiasz z nim po rosyjsku i błagasz go po rosyjsku, żeby tego męża nie zabijał. No ale to nie działało. Coś niesamowitego. Jak można wyprowadzić człowieka, kazać mu klękać i praktycznie na oczach ojca i żony strzelić mu z przyłożenia w głowę. Ta kobieta moim zdaniem, ona się nigdy nie pozbiera z tego. Ona przez cały czas rozmowy była na granicy obłędu. Ta Bucza miała naprawdę bardzo wielkiego pecha. To było wielkie nieszczęście, które ją spotkało. Oni nie chcieli w ogóle negocjować. No, inna pani, taka znajoma, szukała swojego syna i czuła jak to matka, że coś się złego stało. I ona kilka razy dziennie chodziła do tych Rosjan, którzy stali tam na warcie, czekała, aż się oni zmienią, żeby kolejnych pytać o to, gdzie jest jej syn. No, a w końcu go znalazła, porzucone ciało wraz z innymi ciałami. Dosłownie chyba 60-80 metrów od swojego mieszkania. Tam były takie niskie zabudowania, takie bloki, a obok takie niskie domki. Tam był domek jej matki czy teściowej i ona poszła na tyły tych domków, żeby pozbierać drewno. Tam znalazła swojego syna. Wiedziała jak to matka, no ale mówiła moim zdaniem wyłącznie po rosyjsku i prawdopodobnie lepiej niż większość tych żołnierzy znała więcej rosyjskich słów. Prosiła ich jak to matka, żeby powiedzieli co się stało albo żeby pokazali gdzie to się stało. Ale chyba żaden nie miał odwagi, żeby jej to powiedzieć. Tak, zabiliśmy twojego syna, bo nam się nie spodobał, bo ona go posłała, żeby wyniósł śmieci. I jakby do tej pory wyrzuca sobie, że go posłała. I cała Bucza tak wyglądała. W każdym miejscu, gdzie się człowiek nie obrócił, to leżało jakieś ciała. Ciała w piwnicy, ciała na blokpostach rosyjskich, ciała po prostu tak porzucone, ciała gdzieś tam zagrzebane, no bo sąsiedzi się litowali nad tymi ludźmi i ich chowali. No i przy cerkwi to w ogóle masowe mogiły, no i dziesiątki ciał. W zasadzie cała Bucza to były czarne worki, do których zbierano tych ludzi. Mieszkańcy Buczy przez ponad miesiąc mieszkali w piwnicach i schronach, często po kilka rodzin w jednym miejscu. Nie było domu, do którego nie zajrzeliby rosyjscy żołnierze. W opowieściach świadków przewijają się informacje o tym, że Rosjanie jednego dnia potrafili przynosić ciepłe kołdry i czekoladę dla dzieci, a drugiego dnia zabić kogoś za to, że miał na sobie element stroju przypominający wojskowe ubranie, na przykład spodnie moro czy bluzę w kolorze khaki. Na przykład 24-letnia Anastazja, lekarka, która pierwszego dnia wojny utknęła w Buczy i przez 3 tygodnie opiekowała się rannymi w buczańskim szpitalu. Wspomina w wywiadzie dla BBC Russia, że Rosjanie wprowadzili zasady, o których z rzadka informowali chowających się w piwnicach mieszkańców. Zasady brzmiały następująco. Po ulicach można się poruszać jedynie pieszo, trzeba przywiązywać do ubrania białe wstążki lub bandaże, chodzić powoli, nie wkładać rąk do kieszeni, a najważniejsze nie patrzeć żołnierzom w oczy i nie posiadać przy sobie żadnych ukraińskich symboli. Wiele osób nie miało jednak świadomości, że respektowanie tych zasad zależało od humoru żołnierzy. 30 marca, nie osiągając celu, którym było zdobycie Kijowa, armia rosyjska wycofała się z terytorium obwodu kijowskiego, ogłaszając planowane wycofanie wojsk i ich późniejsze przerzucenie na kierunek doniecki. Dopiero wtedy mieszkańcy uświadomili sobie skalę przemocy, okrucieństwa i dramatu, jaki rozegrał się w ich miasteczku. Wojska ukraińskie wkroczyły do Buczy 31 marca, dzień po tym, jak wycofali się z niej Rosjanie. Wtedy też do Buczy, Irpienia, Borodzianki i innych okolicznych miast zaczęli docierać dziennikarze. 1 kwietnia w ukraińskich i światowych mediach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że na ulicach miasteczka leżą dziesiątki ciał zamordowanych mieszkańców. Reporterzy informowali, że w wielu przypadkach ofiary miały związane ręce, zasłonięte oczy. Ciała zamordowanych leżały w piwnicach i na podwórkach, na ulicach i pod płotami. Wiele ciał było w stanie znacznie posuniętego rozkładu. W mediach zaczęły pojawiać się zdjęcia, które stały się symbolem okrucieństwa rosyjskiej armii. Dłoń z pomalowanymi na czerwono paznokciami zamordowanej Iryny Filkiny, tej, która wracała do domu po kilku dniach ukrywania się w centrum handlowym w Kijowie. Odsłonięte przez wiatr twarze ludzi, zakopanych w płytkim masowym grobie. Związane białą przepaską ręce mężczyzny w brązowym ubraniu, leżącego nieopodal innego zamordowanego mieszkańca Buczy. Paweł Reszka pojechał do Buczy kilka dni po tym, jak wyszli z niej rosyjscy żołnierze. 4 kwietnia na swoim profilu na Facebooku napisał: groby na trawnikach, groby przed blokami, groby na podwórkach. Dom starców, babcie w pampersach, sine, umarłe. Nie miał kto się nimi zajmować. Wynieśli tylko z budynku. Leżą przy basenie. Nie starczyło worków. Owinięte szmatami, bezradne. I tak im się udało. Na trawniku obok basenu leży kobieta. Ot tak, po prostu. Nikt nawet nie zamknął oczu. Nikt nie przykrył ciała. Zapadła do wewnątrz. Zapomniana. Na osiedlu w centrum, niedaleko przedszkola Jabłoneczka, ciała przy wejściu do piwnicy. Do tego trupa lepiej nie podchodzić. Mogli zaminować. A tu zabili dziewczynę. Julia, tak miała na imię. Tam człowiek jechał na rowerze. Szarach. Jedną serią. Jak to dlaczego? To Ruscy przecież. Po kilku miesiącach od masakry w Buczy o rosyjskich żołnierzach Paweł Reszka mówi tak. Przerażające było to, że większość miast, bo tam dużo jednostek rosyjskich się przewijało, to ja znałem. Zacząłem sprawdzać, jakie jednostki stacjonowały w Buczy. Więc wyobrażałem sobie, że chodziłem po ulicach i być może kiedyś mijałem tych żołnierzy. Być może nawet z niektórymi piłem wódkę i byli w ogóle sympatyczni. Może znałem ich rodziców, albo braci, albo przyjaciół. Nie czułem dyskomfortu, chodząc po tych miejscach. Bardzo mi się Rosja podobała. Uważam, że to są mega fajni, serdeczni ludzie, że mają pochrzaniony system, że ten Putin jest nienormalny, a oni w głębi duszy są inni. A teraz patrzyłem na miejscowości, z których byli ci żołnierze i wydawało mi się, że nie potrafiłem w to uwierzyć. To była klasyczna zbrodnia. To było coś niewytłumaczalnego. Bucza jest wielką, niepojętą zbrodnią, zupełnie nie dającą się racjonalnie wytłumaczyć. Oni zabijali z zemsty, nie wiem dlaczego zabijali, ale bardzo dużo ludzi, rosyjscy żołnierze zabili. Nikt ich nie kontrolował i mogli robić co chcieli. Myślę, że Rosja nigdy z tej krwi z siebie nie zmyje. Rosyjski mundur zawsze będzie miał ślady krwi i nie da się tej krwi po prostu tak zmyć. Ukraińskie władze podają, że łącznie w rejonie buczańskim zginęło 1137 osób. W samej Buczy niemal 500. Dokładna liczba ofiar wciąż nie jest jednak znana. Po wielu miesiącach wojny, pod koniec 2022 roku, okazało się także, że niektórzy mieszkańcy uznawani za zaginionych zostali odnalezieni w rosyjskich więzieniach. Porwali ich rosyjscy żołnierze za stawianie oporu w czasie specjalnej operacji wojskowej. Eksperci uważają, że mają oni być kartą przetargową w czasie wymiany jeńców. Po 6 miesiącach wojny nie żyje także wielu rosyjskich żołnierzy odpowiedzialnych za rzeź cywilów w Buczy. Rosyjskie media podały, że kilkudziesięciu żołnierzy z 64. samodzielnej zmotoryzowanej brygady strzelców z Chabarowska zginęło w trakcie specjalnej operacji wojennej na terenie Ukrainy. Ta brygada brała udział w torturowaniu Ukraińców w Buczy. Nie żyje też wielu Buriatów, Czeczenów i Rosjan z wojsk desantowych, OMON-u i Rozgwardii. Informowały o nich niezależne ukraińskie i rosyjskie media, które prowadzą dziennikarskie śledztwa w sprawie masakry w Buczy. Wydaje mi się, że Bucza się odrodzi. Ja głęboko w to wierzę. Widzę, cała Ukraina bardzo tęskni do normalności, do życia. Ulice już są posprzątane, ciała już są wywiezione. Oni chcą zapomnieć, chcą, żeby było już normalnie. Bardzo widać tęsknotę do normalności. Nie tylko w Buczy, ale cała Ukraina za tym tęskni. Myślę, że im się to należy. Ale to, co tam się stało, będzie im się śniło po nocach zawsze. i myślę, że nie tylko im, ale ich dzieciom i dzieciom dzieci, że ogromna trauma pozostanie. Natomiast życzyłbym, żeby to znowu było takie miłe miejsce, spokojne miejsce do życia. I mam nadzieję, że oni to odbudują, to nie ma wątpliwości. Są bardzo dynamiczni, bardzo prężni, bardzo dzielni w tym wszystkim. Bardzo szybcy, bardzo pracowici, bardzo skuteczni. No, wszystkiego nie da się naprawić, nie? To nie będzie tak, że będzie przejść nad tym do normalności. Ale życzę im, żeby jak najszybciej się odbudowali i żeby pamiętali o tym, ale najchętniej raz w roku, żeby to czcili, ale nie żyli tym koszmarem. To Paweł Reszka, reporter Tygodnika Polityka. 1000 dni wojny za nami. Dołączając się do słów Pawła, życzę Ukraińcom, Ukrainie, żeby jak najszybciej zaczął się proces kojenia ran, leczenia traumy, zakończenia wojny. Może nie być łatwiejsze, ale niech daje większą nadzieję. To była audycja 360 stopni. Sprawdzenie faktów, rozmowy z gośćmi Agnieszka Szypielewicz, Voice House, wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki i Jerzy Pieniążek, Voice House. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Нової поради не бажають це все чути, бо в кожного своя правда. Саме з ним я маю крил, хоч б хто ще не казав мені. У ньому моя сила, віра, в ньому палають вогні. Хай кажуть не моє, а я лише тебе. Хай світ перевертом іде, я все одно лише тебе. Хай кажуть не моє, а я лише тебе. Світ перевертом іде, я все одно лише тебе, лише тебе, лише тебе, лише тебе, я все одно лише тебе, хай кажуть на моє, а я лише тебе, хай світ перевертом іде, я все одно лише тебе. Нас не обмежують стін, бо вони мають вуха, найщасливіші хвилини, коли в руках. Бо це наша свобода, а інше і не важливо. Хай кажуть не моє, а я лише тебе. Хай світ перевертом іде. Я все одно лише тебе, хай кажуть не моє, а я лише тебе, хай світ перевертом іде, я все одно лише тебе, лише тебе, лише тебе, лише тебе, я все одно лише тебе, хай кажуть не моє, а я лише тебе, хай світ перевертом іде, я все одно. Autopromocja. Hi, this is Auna Zubel. Tonight I'm gonna play my new album From Beginning to End on Trojka Polish Radio. Tak zapowiadała, gdy przyjechała do nas wkrótce po wydaniu płyty Citizen of Glass. I razem z trzema koleżankami obietnicę spełniła.